राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 16 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम तो निहाल हो जाते और प्रत्यक्ष अनुभव है जो कुछ मिला है चीज वस्तु आदि वे अपने नहीं थे फिर अपने नहीं रहेंगे और जो कुटुंब भी मिले हैं वे अपने पहले नहीं थे फिर अपने नहीं रहेंगे। तो ये बात प्रत्यक्ष अनुभव ही है। इस अनुभव का आदर नहीं करते इसको महत्ता नहीं देते यही गलती होती है। इसको महत्ता देनी चाहिए। सच्ची बात है ये बहुत एकदम पक्की सच्ची है। एक एक बात इतनी दामी इतनी विलक्षण इतनी अलौकिक इतनी विचित्र इतनी लाभदायक इतनी निहाल करने वाली है कैसे क्या कहें आपको। जैसे संयोग और वियोग तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा के शव का है परमात्मा के शिव शव का योग ही नित्य है। संयोग नित्य है ही नहीं हो ही नहीं सकता और परमात्मा का वियोग हो ही नहीं सकता कभी भी। तो कोई किसी का भी संयोग रह नहीं सकता यही बात है कि संसार में कोई नहीं है। सबको वियोग ही होगा तो कोई अपना है कहाँ। अपना तो है जो हमारे साथ रहे है साथ चले हम उनके साथ रहे वो हमारे साथ रहे तो हमारे साथ ही हम उनके साथ नहीं रह सकते वो हमारे साथ नहीं रह सकता। तो संसार अपना कोई नहीं है कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है कोई सामान नहीं है कोई नहीं है कुछ भी नहीं है। इतनी विलक्षण बात है ये। इसमें भी आधी बात क्या कि हमारे लिए कोई नहीं है परंतु तो हम सब के लिए है। आधी भैया हमारे लिए कोई नहीं हम किसी से आशा नहीं रखे और हमारे से न्याय युक्त धर्म युक्त आशा रखे उसकी हम शक्ति को अनुसार पूरी करने की हम चेष्टा रखें अपनी तरफ से। और माँ मेरे लिए नहीं मैं माँ के लिए पिता मेरे के लिए नहीं मैं पिताजी के लिए बाल बच्चा मेरे लिए नहीं मैं बाल बच्चों के लिए स्त्री पुत्र मेरे लिए नहीं मैं उनके लिए। तो आधी बात हुई मेरा कोई नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है मैं सबके लिए हूँ। बहुत मार्मिक बात है। सहार है सहार चीज हृदय से ये कभी न रखेगा मेरे कोई निहाल करेगा संसार निहाल करेगा वस्तु निहाल करेगी रुपये निहाल करेंगे कुटुंब भी निहाल करेगा शरीर भी निहाल करेगा मन बुद्धि हमारे को निहाल करेंगे ये हम मैं अपन कोई निहाल बिल्कुल नहीं ये सब सब संसार मन बुद्धि इंद्रिया अहम और ये सब कोई मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है। अब सेवा करने भी सब मेरे है मैं उनके लिए हूँ मैं उनके लिए मैं सेवा करने के लिए हूँ वो मेरे है सेवा करने के लिए। जैसे डॉक्टर होता है अपने अपने हलके में और रोगियों को संभालता है तो वो कहता है ये रोगी मेरे हैं, मेरा का मतलब इलाज करना और कुछ नहीं हो, ऐसे ये मेरे कुटुंब भी हैं, अर्थ क्या कि इनका पालन पोषण करना हमारे, इनसे आशा कुछ भी नहीं रखना, कभी स्वप्न में भी कोई आशा नहीं रखना, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, दुख है ऐसे तो आशा है, ये परम दुख है और नैराश्य परम सुख है, बहुत आनंद है, या संसार की आशा नहीं रखना चाहिए। इसमें तो इतने तक भी कह सकते हैं कि परमात्मा के लिए मैं हूँ, परमात्मा भी मेरे लिए नहीं है तो बढ़िया हो जाए, परमात्मा के लिए मानना तो हर्ज नहीं है, मेरे लिए मानना तो क्योंकि वो तो है, कुछ नहीं मानो उसको तो है, पर संसार में तो मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है, सच्ची बात है ये, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, एकदम सच्ची बात है। इसको गीता ने योग कहा है, तम विद्या दुख संयोग योग योग संगीता, ये योग है, ये अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, कोई संगी नहीं है, माता पिता भाई भतीजे भौजाई स्त्री पुत्र खास कुटुंब भी है, ये भी अपना नहीं कोई भी, इनकी सेवा के लिए मैं हूँ तो आधा आधा आधा काम हुआ, उनके लिए मैं हूँ मेरे लिए नहीं, चीज है सज्जनों ये बात एकदम सच्ची है, संदेह हो तो कोई बोलो, इसमें संदेह हो तो बताओ, संशय हो है इसमें विकल्प हो है तो कोई पूछो, तो वास्तव में संसार से कभी आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा रखने वाले को दुख होगा, दुख भोगना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा, निराश होना ही पड़ेगा, भाई है कुटुंबी है मित्र है ऐसे, और वस्तुओं में धन संपत्ति वैभव है तो कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, एक भगवान मेरे हैं, भगवान का भजन मेरा है, रामायण में दो आया है कि हे दुरहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ तमंत सकल मै जग माही स्वप्न उप्रभु परमार्थ नाही, ये तो रहते जग जुग उपकारी, दो उपकारी है तुम तुम्हारे सेवक, तो वो सेवक है तो भगवान का होने के कारण से ही है, और उनमें क्या है, जो भगवान के हो गए हैं तो भगवान का स्वरूप होने से तो भगवान ही हमारे रहे, और क्या बताओ कोई और नहीं, रामयो मित्र हमारो रे तुम बिना मेरा को नहीं, जो यो जग सारो रे सब जगह को ढूंढ लिया देख लिया कोई मेरा नहीं है, रामयो मित्र हमारो एक वही मित्र सच्चा मित्र, जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरसर उनकी तब वो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार जो गर्द जमाना है, किससे करे कोई अपना नहीं, सज्जन हो सेवा करने के लिए सब अपने, अपने तन से मन से वचन से धन से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से ही उपकार करना सेवा करना, उसके लिए सब अपने, आंखें मुंह से सेवा करो बोले, मन देखो ही मत, उसकी तरफ विचार ही मत करो, अपने तो अपने से उसे उपकार करते जाओ, उपकार कर देगा, अपना आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा छोड़ जाए तो महान आनंद की बात है, बड़ी आनंद की, बड़ी शांति, बड़ी सुख की बात है, कितनी बढ़िया बात है, अमूल्य बात है, अमूल्य चीज का मूल्य नहीं है। क्या लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, क्या कितना होगा। अरब खरब द्रव्य है उदय हस्त और आज तुलसी जो निज मरण है तो क्या कहीं आवे काज, क्या कमा। उनका भरोसा करते हैं, रुपयों का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, बल का भरोसा है, बुद्धि का भरोसा है, विद्वत्ता का भरोसा है, त्याग वैराग्य का भरोसा है, वो कुछ भरोसा नहीं। भरोसा तो एक भगवान का ही और कोई नहीं। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तुलसीदास, सिवाय उसे अपना कोई नहीं है। कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, ये एक विचार में पक्के विचार कर रहे। प्यारे से प्यारा मित्र है, स्त्री है, पुत्र है, जो अपना अच्छा लगे उसकी भी सेवा कर दो, उसके मन के अनुकूल हमारे से हो सके, शास्त्रानुकूल उसका अधिकार हो और शास्त्र की विधि के अनुसार कोई बात हो हम कर सकते वो करते, वो सेवा करते हरेक के। रास्ते बैठे ही पूछे किधर है तो ये दे जाओ, ये जा रहा हूँ, कट सेवा कर। संसार के साथ सेवा का संबंध केवल सेवा का संबंध और कोई संबंध नहीं संसार के साथ, और भगवान के साथ अपनापन का संबंध, उससे भी कुछ आशा नहीं रखे भगवान से भी। आशा ये भगवान हमारे ये कुछ कम है, इससे कोई आशा बढ़िया चीज, इससे बढ़िया कोई चीज होगी, कोई हो सकती क्या आशा रखे। भगवान अपने हो गए फिर क्या अपना चाहिए, और कोई अपना नहीं है। तो संसार के साथ केवल सेवा का संबंध है और कोई संबंध नहीं है। अगर करेंगे संबंध तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। संसार कोई साथ निभाने वाला नहीं है, ना आप संसार के साथ रह सकते हैं, ना संसार आपके साथ रह सकते। भगवान आपके साथ रहा, भगवान के साथ अखंड है, तो परमात्मा का नित्य योग है और संसार का नित्य भी योग है। बहुत दामी बात है, संसार का वियोग नित्य है, शरीर का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, ये संयोग अनित्य है। संयोग अभियोग अंधा मरणांतर की जी, खूब विचार करो, गहरा विचार करो, अंत में कोई भी अपना नहीं है। शरीर एक, मन एक, बुद्धि एक, इंद्रियां ये भी कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। अरे अपने है वो अपने ही है, आप मानो तो अपने है, न मानो तो अपने है, जानो तो अपने है, न जानो तो अपने है, आप स्वीकार करो तो अपने है, अस्वीकार करो तो अपने है, आप कुछ भी करो वो अपने अपने ही है, वो अपने ही रहेंगे। न मान से दुख पाओगे, मान लो तो आनंद जाएगा, अपने है वो, कभी दूर हो नहीं सकते। अगर कोई दूर दूसरा कोई अपने साथ रह सकता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, ऐसी संभावना ही नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ ही है और कोई हमारे साथ ही नहीं। बताओ इस बार नारायण ब्रज राज कुंवर सु बह गई कर पहचान, उनसे पहचान करो, उनसे अपना अपना रखो, वो निभने वाला है और साथ निभने वाला किसी का नहीं है, वो सदा है। नरक में जाओ तो भी भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, सुख में जाओ तो भगवान साथ में, दुख से दुख में भगवान साथ में, दरिद्री से धनी के भगवान साथ में, धनी से धनी के भी भगवान साथ में, रोगी से रोगी की भी धनवाद, निरोग से निरोग के भी, अच्छे से अच्छा, बंदे से बंदर, भले से भला, बुरे से बुरा, भगवान सब साथ में, सब समय में साथ, वैसे के वैसे ही, ज्ञानी के अज्ञानी के, पापी के पुण्यात्मा के, जो सदा साथ रहे उसी से ही साथ रखो भाई, उसको ही साथ मानो, उसी के आश्रय रखो, उसी अधीन रहो, हर समय वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। भगवान को अपना मानो, अपने मानकर अपने साथ ही रखो, सदा के लिए साथ रखो। आप नहीं रखो तो ही रहेंगे, पर आपको काम नहीं देंगे। जैसे गाय का घी गाय के काम नहीं आता, गाय के निकाल दिया जाए घी काम आता है, ऐसे भगवान साथ में रहते हुए भी काम नहीं आते। ये भगवान को भगवान मान करके साथ में मान लो, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। इतनी विचित्र बात है, भगवान का वियोग संभव नहीं है, संसार का संयोग संभव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान है, वो है ही है, है जो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है। तो भाई सच्ची बात है, सब सत्संग की सत्संग, सब शास्त्रों का शास्त्र, सब सारों का सार ये बात है, केवल प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। शरण हो जाओ और शरण ही रहो, फिर शरण हो जाओ शरण ही रहो, हरदम शरण रहो, सदा रहो साथ में, सदा वो साथ में। एक महाराज जी, जैसे निराशा शब्द है, भगवान संसार की तरफ से आशा छूट जाए, निराश हो जाएंगे, और एक निराशा में मानो परम सुख है, संसार छूटेगा तब तो दुख होगा। हाँ, संसार छूट जाएगा दुख सुख हो जाएगा, भगवान मिले तो सुख हो जाएगा, दोनों में एक कर लो हो जाएगा। निराशा में परम सुख है तो वहाँ आशा रहित हो जाना, ये आशा रहित हो जाना, सब आशा रहित हो, सब आशा शांत, अभी अभी शांत। महाराज बात तो इतनी बारीक है कि मुक्ति की भी आशा नहीं रखनी, कल्याण की भी आशा नहीं रखनी, अपने कुछ भी आशा नहीं रखे, निहाल हो जाओ अभी। बात तो यहाँ तक है, वो बात समझ में नहीं आती है, किसी की भाषा कुछ भी नहीं रखनी, अभी मुक्ति है, सदा मुक्त है, अभी अभी अभी। ये दरिद्रता आशा से ही दरिद्रता है, इच्छा कामना से ही दरिद्रता है, नहीं तो दरिद्रता है ही नहीं, पूर्णता है, पूर्णता अधूरापन नहीं है, कमी नहीं है, सब तरह से पूर्णता है, सदा ही पूर्णता है। जैसे लोग कहते हैं मैं बड़ा अभाग्या हूँ, मेरे धन भी नहीं है, कुटुंब नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं बड़ा अभाग्या हूँ। तो अभाग्या नहीं है ये न होने से जो मानता अभाग्या है, यही अभाग्या है, इनकी आशा ये अभाग्या है, तेरे कोई नहीं तो अभाग्य नहीं है, भाग्यशाली है। बोलन जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, ये कोई नहीं तो भगवान होते हैं अपने, और कोई अपना नहीं है, अपना करो कोई नहीं, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि कोई मैं अहंकार कुछ नहीं अपना है, कुछ अपना नहीं, अपना एक प्रभु है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास। पप्पी आ जाने एक मां वर्षा की तरफ देखता है, गंगा जल भी नहीं लेता हो, उत्तम से पानी नहीं वो नहीं चाहिए, कुछ चाहिए कुछ लेना, यही गलती है, यही गलती है। कुछ भी न चाहो, आज पूर्ण हो जाओ, आज आज अभी के अभी पूर्ण पूर्ण सुख, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब तरह से निराश हो जाए वो सहज सुख राशि का अनुभव हो जाएगा। संतों की बात मैंने सुनी, बड़ी विचित्र लगी, कि अपने जाने हुए अष्ट का त्याग कितनी दामी बात है। अपने जाने हुए अष्ट का त्याग, अरे अष्ट का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग करोगे बताओ। अंत ही तो तज गए मर तो न तजे अब ही थे। मन से अपना नहीं है, सेवा करने के लिए अपने, अपने लिए कोई अपना नहीं है, सेवा करने सब अपने, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबका हित करो, अपने लिए कोई अपना नहीं है। अपने लिए दूसरे को मानना है धोखे मारता है, ये विश्वासघात होगा। हम तो कर ले विश्वास हमारे अंत में कौन निकल जाएगी। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान ही अपना है और कोई अपना।